กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็เพื่อที่จะมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ของภิกษุในธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังอันนี้คือนอกเหนือจากการรักษาศีลการที่อยู่หลีกเร้นบำเพ็ญความเพียรเพื่อให้รอบรู้ซึ่งทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนนะว่าภิกษุเนี่ยบวชมาเพื่อที่จะรอบรู้เรื่องทุกข์และถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์2ใน6อย่างก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งข้าพเจ้าก็อาศัยความมีวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมเป็นรายการแรกของการเปิดสถานีก็รายการธรรมรัมรุณนี่แหละก็มาพบกันอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้มีความเข้าใจอย่างไรๆแต่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยให้ท่านผู้ฟังมั่นใจได้เลยว่าอันนี้เป็นอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ของคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าข้าพเจ้าอธิบายดีเก่งอย่างนั้นในการที่จะให้ความรู้มีการเปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราจะไม่ได้ยินคําสอนอะไรต่างๆบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถที่จะมาอธิบายธรรมะให้เกิดความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีแต่คือเครดิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวข้าพเจ้าในการที่จะอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่เข้าใจให้เราเกิดความเข้าใจได้เครดิตเนี่ยจะอยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานของเราสาวกทั้งหลายในทางตรงกันข้ามนะท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราฟังเทศของใครก็ตามอ่ะแล้วเราไม่เข้าใจฟังครูบาอาจารย์องค์นี้เทศไม่เข้าใจเลยหนังสือเล่มนี้โอ้ไม่รู้พูดอะไรกำกวมไม่เข้าใจแต่แทนที่จะไปโทษคนนั้นว่าโอ้ทำไมคนนี้เทศไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจเขียนหนังสือกำกวมหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมยากอย่างนี้แต่แทนที่จะไปโทษสิ่งนั้นก็โทษตัวเองซะแต่ว่าตัวเองเนี่ยหนาตัวเองเนี่ยมันกิเลสเยอะมันจะต้องลอกกิเลสเอาอวิชชาออกเปิดออกเปิดจิตออกให้มันรับธรรมะให้ได้อย่าไปโทษคนอื่นแต่ให้ดูมาที่ตัวเองว่าเราเนี่ยต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรในการฟังเนี่ยทำไมฟังถึงไม่เข้าใจแก้ไขที่ตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนเนี่ยประกาศไว้ดีแล้วท่านผู้ฟังเป็นสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมคือธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอามาฟังที่เราน่าจะต้องเข้าใจนะเข้าใจลึกซึ้งด้วยเข้าใจดีด้วยเพราะว่าความดีเนี่ยอยู่ที่ตัวธรรมะความดีอยู่ที่ผู้บอกพอผู้บอกอย่างดีธรรมะนี้เข้าในใจของเราแล้วมันจะต้องดีต้องเข้าใจต้องลึกซึ้งต้องจำแจ้งต้องแทงตลอดต้องเปิดออกสว่างโล่งแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจะไปโทษคนอื่นไม่ได้นะโทษที่ตัวเองซะแล้วเวลายกย่องให้มันถูกแต่อย่ายกย่องตัวเองเรายกย่องนู้นให้ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าธรรมะก็มาจากพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั่นละแล้วถ้าจิตใจของเรามันยังไม่ได้เปิดรับธรรมะนี้ได้ยังไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมให้มันต่อเนื่องหรือปฏิบัติไปแล้วติดขัดทำไม่ได้ติดต่อทำไม่ได้ตั้งมั่นยังจิตใจยังขึ้นลงมีความไม่มั่นใจแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีปัญหาจิตใจของเราเนี่ยมันยังถูกตรึงถูกผูกรัดอยู่ด้วยอะไรท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรที่เรียกว่าตะปูตรึงใจมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนำพระสูตรมาอ่านให้ฟังแล้วเมื่อวันก่อนวันนี้ก็จะนำมาอธิบายในการที่นำแม่บทมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยขอให้ฟังจะยากยังไงขอให้ฟังฝึกในการที่จะทําความคุ้นเคยตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่มีทางที่จะแบบมาอธิบายให้ท่านผู้ฟัง ฟังได้จำแจ้งหรอกถ้าไม่ได้ไปอ่านตัวแม่บทไม่ได้พยายามทำความเข้าใจตรงนี้เพราะนี่คือหลักการเลยนะท่านผู้ฟังนะไม่ว่าหนังสือเล่มไหนที่เขาจะเขียนดีปานใดก็ตามไม่ว่าคนเทศคนบอกคนสอนคนไหนที่เขาอธิบายได้แจ่มแจ้งอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาต้องเอามาจากแม่บทตัวนี้เพราะฉะนั้นแม่บทเนี่ยสำคัญตัวเราไม่ใช่ว่าแหมรับข้อมูลต่อมือสองนั่งสบายนอนกินสบายอันนี้มันผิดหลักการเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังเข้าใจนะความที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องกลับมาที่ตัวศาสดาคือคำสอนนี้ซึ่งหลักฐานต่างๆตอนนี้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกข้าพเจ้าก็เอามาจากตรงนั้นนั่นแหละใครก็ตามที่เขาจะอธิบายธรรมะใดๆก็เอามาจากตรงนี้นั่นแหละในพระสูตรนี้ชื่อว่าเจโตกีละสูตรว่าด้วยตะปูตรึงใจอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12คัมภีร์นี้เรียกว่าคัมภีร์มัชฌิมานิกายอยู่ในข้อที่226ไม่ได้ยาวอะไรมากท่านผู้ฟังพอจะอ่านให้จบได้ภายในครึ่งชั่วโมงถ้าอ่านแบบยาวๆด้วยนะถ้าอ่านแบบสั้นๆนี่ก็จะ15นาทีหรือว่า20นาทีก็จบละเนื้อหาใจความที่สำคัญในพระสูตรนี้ก็คือว่าถ้าตัวเรายังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำความเพียรแล้วมันเบื่อมันเซ็งไม่ได้ทำได้อย่างติดต่อทำแล้วก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมีความเพียรไม่ได้อย่างต่อเนื่องจิตยังไม่ตั้งมั่นถ้าเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าจิตใจของเรายังมีตะปูตรึงใจอยู่หรือไม่ก็มีเครื่องผูกพันใจอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตะปูตรึงใจมีอยู่5อย่างเครื่องผูกพันใจมีอยู่5อย่างถ้าเผื่อว่าจิตของเราถูกตรึงด้วยตะปูตรึงใจถูกผูกด้วยเครื่องผูกพันอย่างนี้แล้วจิตมันจะไม่น้อมไปแต่จิตของเราเนี่ยจะไม่น้อมไปในทางที่จะทำความเพียรเครื่องเผากิเลสจะไม่น้อมไปในการที่จะประกอบอยู่เนืองๆในมรรคในปฏิปทาจะไม่น้อมไปในการที่จะทำอยู่อย่างติดต่อจะไม่น้อมไปในความเพียรที่จะทำให้จิตตั้งมั่นได้เพราะว่าถูกตรึงอยู่ไปไม่ได้ไม่สามารถทำกิจที่ควรทำที่จิตมันทำแล้วมันจะดีได้ทำไม่ได้ตะปูตรึงใจกับเครื่องผูกพันใจนี้คืออะไรอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะมาตรวจสอบตัวเองได้นะมันต้องมีอะไรติดขัดอยู่แน่แต่บอกว่าเป็นอย่างนี้ตรวจสอบตัวเองดูในเรื่องของตะปูตรึงใจพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้5ข้อด้วยกันในข้อแรกนั้นก็คือความที่มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่เลื่อมใสเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่เลื่อมใสในพระศาสดาในผู้สอนพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าที่เขาทำเป็นรูปปั้นออกมานี่มันเป็นรูปร่างอย่างนี้จริงหรอแล้วที่ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์นี่มันก็รุ่นที่4แล้วแล้วปฏิหาริย์ต่างๆที่เขาเล่ากันมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ลงใจที่มีความเคลือบแคลงมีความสงสัยในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์อะไรก็ไม่รู้ใครก็พูดมาล่ะถ้าไม่ได้กลับไปดูที่ตัวแม่บทบางทีมันงงมันสงสัยไม่ปรงใจเชื่อทำให้ไม่เลื่อมใสในผู้สอนผู้สอนนี่คือพระพุทธเจ้ามีผู้สอนคนเดียวนะในธรรมวินัยนี้คนอื่นสอนไม่ได้ไปที่ไหนเขาก็ยกพระพุทธเจ้าหมดนั่นแหละบางที่ก็มีรูปปั้นบางที่ก็ไม่มีรูปปั้นที่มีรูปปั้นก็รูปปั้นต่างกันบ้างถ้าเรามีความเคลือบแคลงอย่างนี้ในพระศาสดาในผู้สอนเนี่ยจะทำให้จิตของเรามันไปไม่ได้มันจะตันตึกมันจะติดหนึบไปต่อไม่ได้อันที่2ตะปูตรึงใจก็คือความที่เคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมในพระธรรมคือคำสอนซึ่งอันนี้เราอาจจะเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ามั่นใจแล้วว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงดูจากลักษณะมหาบุรุษ32ประการบ้างดูจากคุณวิเศษเรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆบ้างเอ้าลงใจละแต่ว่าพอท่านเทศสอนบอกสอนเรื่องนี้เฮ้ยมันจะจริงเหรอเรื่องพละ5อินทรีย์5นะโพชง7เอ๊ะมันจะใช่เหรอทำไมบอกว่าได้อานิสงส์11อย่างเฮ้แต่ทำจริงๆได้แค่ 2-3 อย่างนะอีกหลายๆอย่างที่เหลือนี่มันจะถูกต้องจริงไหมอย่างเงี้ยถ้ามีความไม่ลงใจ มีความเคลือบแคลงฉันทำอย่างนี้ทำไมมันไม่ได้อย่างที่ว่าแต่ก็มีภิกษุหลายรูปละที่เป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลจะบอกคุณค่าของการรับประทานอาหารน้อยว่ามีอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ฉันรับประทานอาหารมากก็ไม่เห็นจะได้รับโทษอย่างนั้นเลยอันนี้คือไม่ลงใจเชื่อในพระธรรมคือคำสอนอันที่สามเรื่องตรึงใจก็คือการที่เคลือบแคลงในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคำว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนในที่นี้หมายถึงว่าผลที่จะเกิดขึ้นของการปฏิบัติแต่คือถ้าใครบุคคลใดสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาธรรมะมาปฏิบัติแล้วก็จะต้องได้ผลเป็นความดีความงามเกิดขึ้นอันนี้คือหมายถึงสงฆ์นะสงฆ์นี่คือในความหมายหนึ่งแล้วก็หมายถึงภิกษุนี่แหละนะภิกษุที่โกนผมผมเหลืองอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งแต่เป็นความหมายด้านนอกๆชั้นหยาบๆข้างนอกหน่อยที่ลึกเข้าไปนั่นก็คือการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครสักคนใดคนหนึ่งที่จะทําแล้วต้องได้ผลเหมือนอย่างที่ธรรมะระบุเอาไว้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทําคนเดียวจะได้คนเดียวหรือว่าท่านเท่านั้นที่จะทําได้คนอื่นทําก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ใช่ท่านอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ลงใจเชื่อในหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนี่คือนัยยะที่2นัยยะที่3ที่ลึกเข้ามาก็คือตัวเราเองคือถ้าตัวเราทําเราก็ต้องได้เหมือนกันเราก็เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเหมือนกันแต่ถ้ามีความเคลือบแคลงไม่ลงใจเชื่อเห็นแย้งคนนี้ทำคงไม่ได้หรอกนี่หรือฉันทำก็คงจะยกเว้นฉันไว้สักคนหนึ่งแต่มันหนาไงมันถูกตรึงเอาไว้ไงมันถูกปูเอาไว้ไงมันไม่ลงใจไงมันเคลือบแคลงไงจึงมีความคิดไปในการที่ไม่ลงใจในการปฏิบัติแต่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีแต่ถ้าใครปฏิบัติดีต้องได้แต่คงไม่ได้หรอกเนี่ยมันเป็นงี้มันจะทำให้จิตใจเนี่ยไม่น้อมไปไม่น้อมไปในการที่จะทำความเพียรไม่น้อมไปในการที่จะทำอย่างติดต่อฉันทำเฉพาะที่วัดแล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านก็เป็นวันปล่อยผีนี่คิดไปอย่างนี้มันถูกตรึงอยู่จิตใจมันไม่น้อมไปนี่ในข้อที่3ตะปูตรึงใจในข้อที่4นั้นก็คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเชื่อในสิกขาสิกขาเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติต่างๆในสิกขาบทนี่แหละในการที่จะไม่ทําในบางข้อยกเลิกบางข้อในธรรมะดีอยู่ผู้บอกผู้สอนดีอยู่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีอยู่ลงใจอยู่แต่ว่าสิกขาบทข้อนี้อาจจะไม่จําเป็นอ่ะยกเลิกมันซะหรือว่าปฏิบัติบางข้อไม่ปฏิบัติบางข้อนี่คือไม่ยำเกรงในสิกขาซึ่งใน4ข้อนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการอยู่เป็นประจําเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยอยู่ละเพราะว่า4อย่างนี้เนี่ยก็เป็นอย่างเดียวกันกับการที่จะทําให้เกิดสัทธรรมปฏิรูปสัทธรรมปฏิรูปคือของเทียมนะสัทธรรมที่เป็นเทียมของเทียมมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าความไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิกขาบทอันนี้เหมือนกันแต่พอไม่เคารพไม่ยำเกรงถูกตะปู4ตัวนี้ตรึงเข้าไปที่ใจแล้วเนี่ยของแท้ก็ไม่ได้นํามาทําให้เกิดขึ้นพอของแท้ไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นแล้วของเทียมก็เกิดปรากฏขึ้นแทนเป็นสัตธรรมปฏิรูปถูกปฏิรูปเป็นของเทียมขึ้นมาก็เพราะว่าจิตใจที่ถูกตรึงอยู่จิตใจที่ไม่ได้จะไปแสวงหาของจริงอะไรง่ายๆก็จับฉวยเอาแต่คำนี้คนนี้เขาพูดมาเออฟังดูดีเอาจบที่ตรงนี้ล่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากยังไม่ได้จับฉวยหาเอาของแท้โดยทั้งบทและโดยทั้งพยัญชนะอะไรง่ายๆก็จับช่วยเอามักง่ายอย่างนั้นพระบาทด้วยความที่ถูกตะปูตรึงใจในข้อที่5ท่านผู้ฟังตะปูตัวที่5ก็คือความโกรธเคืองความไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคนในศาสนาเดียวกันนี่แหละแต่ที่บอกว่าเป็นคนพุทธคนพุทธแต่ก็ตั้งแง่รังเกียจกันเธอกลุ่มนั้นฉันกลุ่มนี้เธอทำอย่างนั้นมันไม่ดีแต่โกรธเขาแต่ขัดเคืองโกรธนี่คือหมายถึงมีโทสะในใจนะนี่คือเริ่มแบ่งเป็นกลุ่มกันละเป็นนิกายนั้นเป็นกลุ่มนี้แต่พวกนั้นทำไมทำอย่างนี้ไม่ดีเลยด่าว่าเขาแต่พอโกรธแล้วมันก็ปากมันก็เริ่มขยับที่ใจแบบเนี้ยจะทำให้มันไม่น้อมไปในการที่จะทำความเจริญความก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ได้ ซึ่งจิตที่มีความโกรธเคืองไม่พอใจเนี่ยมันแตกต่างกับการที่ต้องบอกต้องสอนท่านผู้ฟังคือการบอกสอนถ้าเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งทำไม่ถูกเราบอกสิ่งที่ผิดว่ามันจะมีโทษอย่างนี้บอกสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างนี้พยายามบอกพยายามสอนให้เขาทำเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้ฟังคำสอนที่จะต้องคอยเตือนกันคอยบอกกันอยู่แล้วเพราะว่าบางคนก็อาจจะทำผิดบ้างทำถูกบ้างถูกมากบ้างถูกน้อยบ้างก็ต้องคอยเตือนกันแต่การเตือนกันนั้นจิตใจอย่าได้โกรธเคืองกันอย่าได้มีโทสะกันอย่าได้มีจิตใจเหมือนฝีเนี่ยโดนนิดนึงมันก็โอ้ยฟูมไฟแตกขึ้นมาเจ็บปรี๊ดแต่จิตใจเป็นเหมือนฝีเนี่ยมันจะไม่ดีแต่ถูกเตือนแล้วก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นผู้บอกผู้เตือนนั้นก็อย่าทำตัวเป็นบัณฑิตลืมตัวอย่ายกตนข่มท่านแต่เตือนด้วยจิตใจที่มีความเมตตาหวังให้เขาพ้นจากความผิดข้อใดข้อหนึ่งผู้ที่เตือนนั้นก็พิจารณาดูตามเหตุผลให้อ่อนน้อมถ่อมตนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นให้เห็นเสมอว่าในธรรมวินัยนี้จะดีขึ้นมาได้ก็ด้วยการที่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนเนี่ยคอยตักคอยเตือนกันบอกกันสอนกันอันนี้มันจะดีถ้าเป็นอย่างนี้แต่ตะปูมี5ตัวเราต้องถอนมันออกถ้ายังถอนไม่ออกหรือว่าถ้าเห็นอาการเห็นอาการว่าจิตใจมันติดแงกจิตใจมันไปต่อไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ติดต่อยังมีความฟุ้งซ่านมีอะไรอย่างนี้แสดงว่าเราถูกตะปูตรึงใจแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชอบติพระติพระสงฆ์จะดีไม่ดีไม่รู้แต่เหมาหมดว่าพระเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้สรณะคุณเสื่อมแน่สรณะคุณเสื่อมอย่างนี้ลองนั่งสมาธิดูมันจะไปไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านมันจะติดขัดอาจจะไม่เห็นเพราะว่าโมหะมันบังอยู่ก็ไม่รู้ล่ะก็ลองพิจารณาตัวเองดูจิตมันจะถูกตะปูตรึงใจตรงนี้ไว้ถัดมาคือเครื่องผูกพันใจในพระสูตรนี้นะเจโตกีลสูตรพูดถึงธรรมอยู่สองหมวดตะปูเราว่ากันไปแล้วต่อไปเป็นเครื่องผูกพันใจจิตที่ไม่น้อมไปในการที่จะทำความเพียรทำได้แล้วก็ไม่ตั้งอยู่มันไม่ตั้งมั่นทำแบบออดๆแอดๆทำแบบขอพอสาบานนะไม่ตายไม่ได้ทำจริงๆจังๆแสดงว่าจิตใจมันยังมีเครื่องผูกเครื่องผูกนี้มี5อย่างด้วยกันคือคนที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในเรื่องของกามในร่างกายและในรูปนี่คือ3อย่างยังมีความพอใจยินดีในเรื่องของกายอยู่แต่พอใจยินดีในร่างกายรูปร่างเรื่องของความสุขทางตาทางหูอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าถ้าไม่ยินดีเนี่ยจะไม่แต่งตัวนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องแต่งตัวตามความเหมาะสมในที่ที่เราจะต้องไปแต่ความยินดีความกำหนัดนั้นอยู่ในใจแต่บางคนอาจจะไม่ได้แต่งตัวอะไรหรอกแต่ว่ายินดีพอใจกำหนัดอยู่ในใจภิกษุเนี่ยควรจะต้องออกจากกามละแต่บางคนก็ยังมีกามชุ่มอยู่ในหัวใจถ้ายังละไม่ได้มันจะคล้องมันจะตันตึกมันจะติดหนึบแล้วก็ต้องละ3อย่างนี้ออกไปนี่คือเรื่องผูกพัน3อย่างแรกเรื่องผูกพันอย่างที่4คือเวลากินอิ่มแล้วก็ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับแล้วถ้าพบว่าเราจะถอนเรื่องผูกพันใจนี้ออกให้ได้ก็ไม่ใช่ว่ากินจนอิ่มแล้วก็ไม่ไปนอนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้กินพอประมาณกินพอประมาณนั้นก็คือกายยังเบาอยู่กินพอประมาณนั้นก็คือยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องอยู่หลังจากที่รับประทานเสร็จอันนี้ก็จะทำให้พยายามที่จะถอนเรื่องผูกพันใจนี้ออกอย่างที่5คือการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะหวังความเป็นเทพหวังความเป็นเทวดาไม่ได้ประพฤติเพื่อที่จะให้เกิดความหลุดพ้นจิตใจมันยังน้อมไปในความที่จะเข้าสู่ภพอยู่อันนี้จะเป็นเรื่องผูกพันอย่างที่5ในเครื่องผูกพัน5อย่างนี้และตะปูตรึงใจ5อย่างนี้ถ้าใครที่มีแบบนี้จิตมันจะไม่น้อมไปไม่น้อมไปทางไหนไม่น้อมไปในการที่จะทำอย่างติดต่อคนที่มีเครื่องผูกพันเครื่องตรึงใจจิตมันจะไม่น้อมไปในการที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโอ้ไปปฏิบัติธรรมเหรอเอาไว้ก่อนไว้ฉันตอนแก่ก่อนนั่นคนที่พูดอย่างนี้นะ ให้รู้ตัวไปเลยว่าในใจของเราเนี่ยยังถูกตรึงอยู่ถูกรัดรึงอยู่ถูกผูกอยู่เนี่ยพวกที่บอกว่าฉันคาหลานคาลูกเนี่ยก็ยังมีความกำหนัดพอใจในกายไงในรูปไงรูปนี่ก็ไม่รู้ของใครล่ะกายของตัวเองก็ไม่ใช่เป็นกายที่คนอื่นเขาคลอดไข่มาทิ้งเอาไว้เราก็ต้องไปเลี้ยงลูกของเขาก็หลานตัวเองนั่นล่ะรับภาระมาก็ไปไม่ได้ถูกผูกอยู่ถูกข้องอยู่บางคนมีการงานช่วงทำงานจนถึง60แต่ยังมาไม่ได้ติดนั่นคายนี่แต่พอเกษียณแล้วมีโอกาสว่างแล้วแทนที่จิตมันจะน้อมมาในทางที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากทุกข์มันยังไปคล้องในกิจกรรมต่างๆหานั่นหานี่ทำอะไรก็ยังพอใจในทางกามพอใจในทางรูปจิตมันก็จึงไม่น้อมมาหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเองก็ตามเถอะที่ว่าฉันก็มาปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่พยายามที่จะเพียรเผากิเลสแต่ถ้ามันยังไปต่อไม่ได้แต่มีความที่ไม่ทำอย่างต่อเนื่องยังมีความคิดที่เช่นว่าวันนี้ขอปล่อยผีสักวันหนึ่งจิตใจที่เป็นแบบนี้แสดงว่ามันยังมีความขัดข้องอยู่อาจจะไปด่าว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้เราต้องแก้ไขแต่นอกจากเรื่องของตะปูตรึงใจ5ตัวเครื่องผูกปันใจ5อย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยในพระสูตรอื่นๆท่านฟังพระพุทธเจ้าก็ยังเคยตรัสถึงเรื่องของตะปูตรึงใจเนี่ยก็คือราคะโทสะโมหะนี้ด้วยก็เหมือนกันแต่ราคะโทสะโมหะนี่ก็เป็นอาการล่ะที่มันโผล่ออกมาในการที่จะทําให้เราไม่ทําความเพียรไม่ปฏิบัติมีข้ออ้างนั่นนี่แต่จริงๆมันเป็นเสียงของกิเลสนั่นล่ะแต่ผู้ก็ไม่รู้ตัวถูกมันครอบงําอยู่แต่ราคะโทสะโมหะนี่ก็เป็นตะปูตรึงใจได้เหมือนกันคือมันเป็นพวกเดียวกันนั่นล่ะวิธีการในการที่เราจะละถอนเจ้าตะปูและเครื่องผูกพันใจเหล่านี้วิธีการนั้นก็คือว่าให้ทําตรงข้ามกันอย่าให้มีความมั่นใจลงใจเชื่อใจในพุทโธธัมโมสังโฆและในสิกขาบทเวลาที่มีความโกรธความขัดเคืองใดๆในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันในกลุ่มนั้นในพวกนี้คนที่ไปวัดด้วยกันและในสํานักโน้นอย่าให้มีความโกรธเคืองพยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองพยายามที่จะข่มมันฝืนมันดัดมันจิตเนี่ยมันประยชน์ดัดมันซะหรือถ้าเรามีความพอใจในกามในตาหูจมูกลิ้นกายในรูปในร่างกายของเราหรือของคนหนึ่งก็ตามพยายามที่จะคลายความกำหนัดนี้เสียโดยให้พิจารณาเรื่องอสุภะโดยพิจารณาเรื่องการเห็นความเป็นของไม่เที่ยงความพิจารณาเห็นความเป็นของไม่สวยงามอันนี้เอามาข่มมันเอาถอนมันออกหรือก็อย่ากินอิ่มเกินไปกินพอประมาณก่อนจะให้มันอิ่มเนี่ยก็หยุดซะก่อนสัก 3-4 คำฝึกนิสัยในการที่รู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นเลยโพธิขอต่ออีก5นาที10นาทีไอ้โพธิขอต่ออีก5นาที10นาทีเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังตอกตะปูตรึงจิตของตัวเองอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็ให้เป็นผู้ที่มองการไกลอย่าไปมองแค่ว่าฉันจะเป็นเทพเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้มองใกล้เกินไปแต่คนที่ยิ่งมองใกล้กว่านั้นก็คือดูแค่ชีวิตนี้ว่าชีวิตนี้ฉันขอให้รวยขอให้สวยขอถูกหวยอันนี้ยิ่งดูใกล้เข้าไปใหญ่ในสายตาสั้นแบบนี้ต้องดูยาวๆหน่อยดูยาวขึ้นไปอีกก็เช่นขอให้เป็นพรหมขอให้เกิดมาอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็มองไกลขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังใกล้อยู่มันยังไม่ยาวมากต้องมองยาวๆมองไกลๆนั่นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นิดนึงในการที่จะมองให้มันถึงว่าที่สุดของสังสารวัฏคือนิพพานมองมาทางนี้ไม่งั้นตรงนี้มันจะเป็นเครื่องตรึงจิตของเราบางทีมันทำให้เราพอใจในความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดจากสมาธิแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องทำไม่ติดต่อทำแล้วก็แช่อยู่ตรงนั้นอันนี้จะถูกตรึงอยู่ตรงนั้นในเครื่องผูกพันจิตในเครื่องตรึงจิตนี้เราละให้มันได้แล้วเจริญอิทธิบาท4ด้วยการเจริญอิทธิบาท4นั้นก็คือว่าเวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นเช่นในกรณีนี้ถ้าคนที่ยังถูกตรึงอยู่เนี่ยตรงไหนมันถูกตรึงไปดูมันตรงนั้นตรงที่ถูกตรึงนี่แหละเราเจริญอิทธิบาท4ในตรงนั้นเช่นว่าถ้าเรายังไม่ลงใจในพระสงฆ์อ่ะที่มีกลุ่มคนที่ปฏิบัติไม่ดีแอบอ้างความเป็นภิกษุอย่างเงี้ย แล้วก็ทำไม่ดีต่างๆนานาแหมไม่ลงใจเว้ยทำไมพวกนี้ยังเป็นมารศาสนามาเกาะผ้าเหลืองกินจะทำยังไงให้จิตมันคลายตรงนี้ให้ไม่มีความเคลือบแคลงคือคนไม่ดีก็ต้องได้รับกรรมอยู่แล้วนะท่านฟังนะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยจะทำยังไงให้มีความลงใจตรงนี้อย่าไปเที่ยวด่าว่าคนอื่นไปหมดอ้าวเราให้พิจารณาดูตรงนี้เป็นสังขารการปรุงแต่งนะเป็นสังขารการปรุงแต่งเวลามีสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยมีผัสสะมากระทบละจิตที่ถูกผัสสะกระทบอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้จิตกระเทือนได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผัสสะหนักๆมาแรงๆเนี่ยกระทบปุ๊บจิตอาจจะแตกได้เพราะฉะนั้นเราจะรับไอ้เจ้าผัสสะสังขารที่มากระทบตรงนี้จิตเราต้องมีสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องอาศัยสมาธิที่มีฉันทะนี่แหละความพอใจในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันดีขึ้นได้อาศัยสมาธิมีความพอใจตรงนี้อาศัยสมาธิเวลาที่มีผัสสะใดๆให้ประกอบความเพียรในการที่จะเอาความชั่วความไม่ดีความบาปออกไปจากจิตของเราให้ประกอบความเพียรในการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยให้มันเป็นกุศลทำความดีความงามที่ไม่มีให้มันมีเกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นจิตนี้ต้องมีกำลังนะต้องมีสมาธิพยายามที่จะให้ทำอยู่อย่างติดต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นจิตตะพัฒนาสิ่งที่ดีมีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นอันนี้เป็นวิมังสาเจริญวิมังสาการเจริญอิทธิบาท4แบบนี้บวกกับความขมักขม้นคือการทำอย่างชนิดที่ว่าเต็มที่เลยความขมักขม้นเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเราจะสามารถที่จะมีความเจริญงอกงามในธรรมะวินัยนี้ได้ธรรมะ15อย่างท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้คือตะปูตรึงใจ5อย่างละมันเสียเรื่องผูกพันใจ5อย่างถอนมันเสียเป็น10อย่างแล้วนะอิทธิบาท4เจริญให้ดีเป็น14อย่างแล้วนะแล้วก็ความขมักขม้นนั่นคือการทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างเต็มที่รวมเป็น15อย่างธรรมะ15อย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราทำไปนะทำไปพยายามที่จะถอนตะปูบางทีถอนออกแล้วมันติดตึบขึ้นมาใหม่อีกถูกตอกอีกเจอผัสสะนี้โอ้โหตอกย้ำเหลือเกินนะหรือว่าเครื่องผูกนี้ฉันแกะแล้วฉันแก้แล้วเอ้าไปเจอเรื่องนี้ถูกผูกทำให้เป็นเครื่องข้องใหม่อีกนะซ้ำอีกเราก็แก้ไขอีกการที่พยายามจะละตะปูการที่จะถอนเครื่องผูกพันเจริญอิทธิบาท4ให้ได้เจอปัญหาใดๆก็ให้เห็นว่ามันเป็นความท้าทายที่เราจะแก้ไขทำจิตของเราให้ดีให้สูงขึ้นได้ทำอย่างติดต่อเนื่องในตั้งหวังจะทำให้เราเจริญงอกงามพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแม่ไก่ที่กกไข่อยู่แม่ไก่เนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโอ้ยเมื่อไหร่ลูกฉันจะออกมาจากไข่สักทีนะพรุ่งนี้เถอะนะหรือวันต่อไปแต่ถ้าแม่ไก่เนี่ยกกไข่อย่างดีมีการพลิกให้ทั่วมีการขยับมีการให้ความอบอุ่นอย่างทั่วถึงแต่ลูกไก่ที่อยู่ในไข่เนี่ยก็จะต้องเจาะกระเปาะฟองออกมาได้อย่างแน่นอนเหมือนกันว่าจิตของเราที่มันยังไม่เป็นสมาธิไม่ต่อเนื่องไม่ติดต่อเฮ้ยทำไมมันขึ้นลงมีความฟุ้งซ่านพยายามแก้ไขแต่บุฟังพยายามแก้ไขมันจะคุ้มกันเพราะว่าจิตใจถ้าผมว่าเรามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างเงี้ยในข้อปฏิบัติหรือยังพอใจในเรื่องต่างๆนี่มันพาเราลงไปต่ำถึงนรกได้เลยนะถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยเป็นที่ที่มันไม่ควรไปอย่างยิ่งมันไม่คุ้มกันน่ะถ้าเราจะสนุกปากเฉพาะในชาตินี้แค่10-20นาทีหรือว่า10-20 ปีคุณทำไม่ดีไปสนุกปากคิดว่าเป็นเรื่องดีพอใจในสิ่งเหล่านี้โหแต่ไปอยู่ในนรกไปกำเนิดเดรัจฉานมันไม่ใช่แค่10-20 ปีสิมันเป็นร้อยชาติพันชาตินั่นน่ะมันไม่คุ้มกันระวังมันไม่คุ้มกันแต่ถ้าเราพยายามจะปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติดีสัก10-20 ปีเวลาที่เราไปเสวยสุขเนี่ยยังต่ำๆเนี่ยก็คงจะได้ไปเทวดาที่อาจจะไม่ได้ขั้นสูงมากอะไรมันก็ยังเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านปีขึ้นไปมันคุ้มกันระวังมันคุ้มกันกับการที่เราจะลงทุนลงแรงในการที่จะปฏิบัติแม่ไก่เนี่ยเขากกไข่นั่งอยู่นิ่งๆบางทีเป็นหลายๆชั่วโมงเอ๊ะไก่ตัวนี้นั่งทําอะไรอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นแล้วดูตัวไปเอามันกกไข่แต่ว่ามันทําเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นไก่เจี๊ยบหรือเป็นไก่ที่เพิ่มมาอีกหลายตัวมันคุ้มค่ากัน ให้เราทำให้เราปฏิบัติท่านผู้ฟังแต่ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆก็เขียนส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ purethamma.com purethamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร